Kana be kosala ka olelo esini Kokala kate Pae pae tobota mayo yebitemo Yalinga kito banda Na pasi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka Nisana pasi opone lengia mosala Zambela rakate Apibisa maboko olelo tobimie Kutana kina mosala lokola topo yotika tokende Nako yebisa yo, manabe kosala ka olelo esinie Kokala kate, pae pae tobota mayo yebitebo Yolinga kito banda, napasi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka Sala pasio pone lengia mosala Zambela rakate Apibisa maboko lelo topimie Tokutana kina mosala Lokola topo yotika tokende Kokalakate, pae pae tobota mayo yebitebo Yolinga kito banda, napasi diyo ndengo sala kikomo nisabiso Yoli yaka, niso napasi opone lengia mosala Zambela rakate, apibisa maboko lelo tobimie Kutana kina mosala lokola topo yotika tokende Gana pasio yo, atandele diyo ekosila Yobo mengona yo, atandele diyo toko tunana Gana pasio yo, atandele diyo ekosila Yobo mengona yo, atandele diyo toko tunana